حسن نیت، درست عمل اور ایمان کی تقویت، ان ساری چیزوں کا نام ہے تقویٰ. اور یہ تقویٰ نصیب کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کی صحبت سے نصیب ہوگا. عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کی تقویت کے لیے عمل ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ والوں کے قدموں سے ملتی ہیں. انسان جو کچھ صحبت سے سیکھتا ہے وہ کتاب سے نہیں سیکھ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھی مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں سچوں کی صحبت نصیب فرمائی. حضرت اقدس ہماری اس جگہ پر تشریف لائے. آج فقیرہ گوٹ فقیرہ نہیں ہے، آج یہ امیرہ گوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے قدم لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک قدموں کو اور اس قدر کثیر تعداد میں علماء کے آنے کو، حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، حضرت استاد العلماء حضرت مولانا مفتی ابو لبابا شاہ منصور صاحب اور دیگر علماء کرام کا اس کثیر تعداد سے آنا فقیرہ گوٹ والوں کے لیے خوشی اور سعادت کا باعث ہے. میں پورے گوٹ کی طرف سے، انتظامیہ اور اپنی طرف سے، حضرت کا اور تمام علماء کا مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناقابر کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور سچ کہیں کہ آپ کو یہاں آنے کی توفیق میرے اللہ نے بخشی ہے. اللہ نے آپ کو یاد کیا تو اپنے یاد کی توفیق دی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، فرمایا میں اللہ اللہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی. فرمایا اللہ اگر فجر کے بعد ظہر کی توفیق دے دے، اور ظہر کے بعد عصر کی توفیق دے دے، اور عصر کے بعد مغرب، اور مغرب کے بعد عشاء، اور عشاء کے بعد پھر فجر کی، تو سمجھ لو اللہ نے جب فجر کے بعد ظہر کی توفیق دی تو فجر قبول کر لی. اور فرمایا جب اللہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما دے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا پہلی مرتبہ کا اللہ کہنا قبول کر لیا. کیونکہ جس آدمی کو دنیا میں اپنے گھر میں کسی کا آنا پسند نہ ہو تو دوبارہ اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. حکایات روم میں لکھا ہے کہ سنکر ایک غلام تھے، ان کے مالک بے نمازی تھے، غلام نمازی تھا. تو سنکر اذان کے وقت مالک سے کہا کہ یہ سامان سودا سلف جو بازار سے لیا ہے یہ یہاں رکھو، میں بڑے اصل مالک کی پکار پر لبیک کہہ کر آتا ہوں. جب سنکر مسجد چلا گیا تو مسجد میں بڑی دیر سے نکلا، آخر میں نمازی چلے گئے تو مالک پیچو تاپ کھا رہا تھا. تھا وہ بھی مسلمان لیکن بے نمازی تھا، اللہ والوں کی صحبت سے محروم تھا. تو سنکر جب باہر آیا تو مالک نے پیچو تاپ کھاتے ہوئے کہا کہ تم اندر کس نے روک رکھا تھا تمہیں؟ سارے نمازی چلے گئے، تم ابھی آئے ہو. فرمایا اس ذات نے مجھے اندر روک رکھا تھا جس ذات نے تجھے باہر روک رکھا تھا. تو آپ اگر یہاں آئے تو میرے اللہ کی توفیق سے آئے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کر رہے تھے، وجد میں آئے تو فرمایا کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو مریدوں نے کہا حضرت الہام ہوا ہے؟ فرمایا الہام نہیں ہوا، تم نے پڑھا نہیں ہے فذکرونی اذکرکم، میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں. تو یہ تسبیح کے دانوں پر جو اللہ پھیرنا ہے، اصل میں انسان کے دو دشمن ہیں، تین، دو مرئی ہیں اور ایک، دو غیر مرئی ہیں، ایک مرئی ہے. جو غیر مرئی ہیں وہ نفس و شیطان ہیں، ان کا مقابلہ کلاشنکوف سے نہیں ہو سکتا، میزائل سے نہیں ہو سکتا. آپ شیطان کو مارے میزائل کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک مرئی دشمن ہے، وہ ہر باطل کا علم بردار، ہر کفر کا علم بردار، ہر کفر کا سرغنہ اور اس کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والا، یہ مرئی دشمن ہے. اس پر صرف سبحان اللہ کی تسبیح اثر نہیں کرے گی. آپ کہیں سبحان اللہ، مر جا، نہیں مرے گا. اللہ نے دونوں کے لیے ہتھیار الگ بتایا ہے. فتق اللہ ما استطعتم، یہ نفس و شیطان کے لیے ہتھیار ہے، آخری درجے کی کوشش کرو ان سے لڑنے کی. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ مرئی دشمن کے لیے ہتھیار ہے، آخری درجے کی جتنی ہمت استطاعت ہے کوشش کرو. تو یہ دجال کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں یہ دونوں کوششیں اکٹھی ہونا لازم و ملزوم ہے. کیونکہ بدبخت دجال یہ دونوں صفات رکھتا ہے، وہ مرئی صفات بھی رکھتا ہے اور غیر مرئی بھی رکھتا ہے. اب غیر مرئی سے بغیر لطیف کے استحضار کے، اللہ کی ذات لطیف ہے اور شیطان بھی نظر نہیں آتا، تو لطیف کے استحضار کے بغیر نفس و شیطان کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے لطیف کا استحضار ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دجال ان دونوں صفات سے لیس ہوگا تو اس کے مقابل پر آنے والے بھی دونوں صفات سے لیس ہوں، فتق اللہ سے بھی لیس ہوں اور واحد الحم مستم من قوا سے بھی لیس ہوں. اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں قوتیں وافر مقدار میں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہماری جان کو ہمارے مال اور صلاحیتوں کو اپنے دین متین کے لیے قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم خلیفہ مجاز برکت العصر حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دوں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اور ہمارے دلوں کے زنگ کو اتاریں اور ہمارے اندر کی روشنی کو اللہ روشن فرمائے حضرت کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم على رسول الکریم وعلى اصحاب اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. ضرور شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، اس مجلس میں ابھی ہمارے پیارے حضرت مولانا عبداللہ شاہ مظہر دعوت برکاتہم نے بتایا کہ یہاں کس قدر ذیل قدر علماء، مشائخ، مفسرین اور استاد الحدیث مفتیان کرام تشریف فرما ہے. ان کے سامنے کچھ کہنا یقیناً بے ادبی ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی کوئی بیان سے کہتا ہے تو تھوڑا سا بخار مجھے چڑھ جاتا ہے پہلے سے، جہاں بھی ہو. ساتھیوں کو معلوم ہے جو میرے ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ میں مقرر نہیں ہوں، بات بھی جلدی جلدی کرتا ہوں، کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور علم بھی نہیں ہے، فہم بھی نہیں ہے اتنا جو ہونا چاہیے. اللہ تعالی جل جلالہ نے پردہ رکھا ہے، لیکن جب حکم ہو جاتا ہے پھر اس حکم کی تعمیل میں کچھ کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری معزز سامعین، آج کل پوری دنیا پریشان ہے، دل پریشان، گھر پریشان، قوم پریشان، ملک پریشان، پوری دنیا خطرے میں ہے اور پوری دنیا کی امن، پوری دنیا کا امن اور پوری دنیا کا چین و سکون برباد ہوا ہے، اور یہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے. اس کی وجہ اللہ تعالی خود بتاتے ہیں، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا وہ جانتا ہے کہ کس چیز کیا فساد کہاں سے آتا ہے اور فساد کس چیز سے دفع ہوگا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے. اس کی وجہ اللہ تعالی بتاتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انہوں اس کی اپنی کرتوت ہے، اس سے فساد آیا ہے. شیروں نے فساد نہیں مچایا ہے, بیویوں نے نہیں مچایا ہے, گدوں نے نہیں مچایا ہے. یہ جو فساد دنیا میں برپا ہو چکا ہے یہ خود انسان کی اپنی کرتوت ہے, اپنے اعمال ہے. یہ تو ہوا سبب اس اسباب کا. اب انسانوں کی کرتوت کیوں برباد ہو, کیوں اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں, کیوں فاسد ہو جاتے ہیں, کیوں ان کے اندر بے اعتدالی آ جاتی ہے, اس کی وجہ انسان کا دل ہے. انسان اس وقت مفسد بن جاتا ہے اور اس وقت بد کردار بن جاتا ہے. اس وقت یہ بدعمل ہو جاتا ہے کہ جب اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے, اس کے دل کے اندر فساد پڑ جاتا ہے. تو دل کا فساد اس کے اعضاء پہ آ جاتا ہے, اس کے اعمال میں وہ دکھائی دیتا ہے. جس طرح کوئی زہر, کوئی شخص زہر زہر قاتل چیتلی کے اندر رکھے, ہم اس کو چائے جوش کہتے ہیں پشتوں میں, چینک اس کے وہ دہانے میں رکھ دے تو وہاں سے دودھ بھی گرے گا تو بھی زہر لودہ ہوگا. جو چیز بھی اس سے چپکے گی وہ فساد ہی برپا کرے گا. آج کل ہمارے دلوں کے اندر فساد پڑ گیا ہے, ہماری جو نیک اعمال ہے اس کے اندر بھی فساد آیا ہے اس دل کی فساد کی وجہ سے. جب دلوں کے اندر اصلاح ہوتا ہے تو اس کے عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں. ہمارے اعمال سے نتائج برآمد نہیں ہوتی. ہم وعظ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, کوئی نتیجہ اس سے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ ہمارے دلوں کی فساد ہے. مجھے ایک واقعہ ابھی ذہن میں آ گیا, اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا, اس نے چاہا کہ میں صدقہ کروں. اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا تھا, وہ صدقہ کرنا چاہتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں جب باہر جاؤں مجھے ایسی شخص کی واسطہ پڑے کہ جس کو یہ آپ کے مال, وہ یہ مال ہماری اچھی جگہ پر میں دے دوں. تو اسے دعا کی اور مال کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں الگ کیا کہ میں اس کو خرچ کروں. باہر آیا, رات کی اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں دے دیا. صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے ایک فاحشہ عورت کو جو بدکاری کے لیے جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں صدقہ دیا ہے. تو یہ بڑی پریشان ہو گئے کہ اللہ, تو سوال کیا تھا کہ تو مجھے میرا مال اچھی جگہ پر پہنچا دے, اور یہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ یہ تو عجیب لگتا ہے. خیر ہے, میری اپنی قصور ہے, میری غلطی ہے. یا اللہ میں رات کو ایک الگ ایک حصہ مال آپ کی تیرے راستے میں دوں گا. اسی طریقے سے دعا کی اور اسی طریقے سے باہر آیا, اور اسی طریقے سے ایک رات کے اندھیرے میں ایک شخص کے ہاتھ میں مال دے دیا. صبح چرچا ہوا, اس بات یہ بات مشہور ہوئی لوگوں کو, کان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ رات کو کسی نے ایک چور کو جو چوری کے لیے جا رہا تھا, ڈاکی کے لیے جا رہا تھا, کسی کے مکان کو وہ سے مال لینے کے لیے, اس کو توڑنے کے لیے جا رہا تھا, اس میں لقب لگانے کے لیے جا رہا تھا, اس سے اس کے ہاتھ میں کسی نے ایک بڑی رقم دی ہے. پھر سمجھ گیا کہ تو میں ہی تھا. اللہ تعالیٰ سے کیا, یا اللہ میرا عمل میرے اعمال ایسی نہیں ہے، میری مال ایسا نہیں ہے کہ پچیدہ جگہوں میں جائے، یا اللہ میں جو باقی مال ہے وہ بھی میں آپ کے راستے میں دوں گا، تیرے راستے میں دوں گا، تو اس کو قبول کر دے اور ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں جس سے تو خوش ہو جاؤ. تیسرے دن پھر جب اس نے یہ رات کے اندھیرے میں کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا، صبح کو چرچا ہوا، شہرت ہوئی کہ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں ایک بڑے سیٹھ کو، بڑے مالدار شخص کے ہاتھ میں مال دیا ہے. یہ بڑا پریشان ہوا کہ اللہ آپ تو میں خالی ہاتھ ہو گیا اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں اور میرا مال سارا کے سارا غلط جگہوں پہ چلا گیا. اس وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالی نے وحی کی اور فرمایا کہ میرے بندے سے کہہ دو کہ اس کا مال بہت اچھی جگہوں پہ لگا ہے. میں بتاتا ہوں کہ یہ دل کا اثر ہے. اب یہ آدمی مخلص تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے دل مال دینا چاہ رہا تھا. یہ مال دینا ایک کپسول ہے. کیا ہے کپسول؟ آج کل تو کپسول سمجھ آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو جذبہ تھا وہ کیا تھی؟ دوا تھی. اب اس کا یہ جذبہ تھا کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اور اس کے دل کی نگاہیں اپنے رب پر لگی ہوئی تھی. اسی لیے جب اس کا مال اس فاحش عورت کے ہاتھ میں پڑ گیا تو اس کا دل کس کے ساتھ لگ گیا؟ اللہ تعالی کے ساتھ لگ گیا. یہ دل کا اثر تھا. دل کے اثر نے مال کے اندر اثر کیا اور اس سے اس فاحشہ کی زندگی بدل گئی. ہم بھی دیگے پکاتے ہیں، بڑے بڑے خیرات کرتے ہیں اونٹوں کے زمانے میں، لیکن کیا ہمارے دل بدلتے ہیں؟ نہیں بدلتے. اس کا دل بدل گیا، سب کا اخلاص کے ساتھ تھا، اس کے اندر للہیت تھی، اس کا دل اللہ تعالیٰ سے اٹکا ہوا تھا. تو اس صدقے کے اثر سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ کو ہدایت دی اور اس نے یہ کہا کہ یا رب العالمین، تو ایسی حالت میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے کہ جب میں گندے کام کے لیے جا رہا ہوں. اب یہ بات، یہ احساس تو اس وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں احساس ڈال دے، تو وہ نیک اللہ کی ولیہ بن گئی، اسے توبہ کی، اچھی جگہ پر پڑ گئی. دوسرا، ڈاکو نے جب آپ تیرا مال اس کے ہاتھ میں پڑ گیا تو اس کا دل اپنے رب سے لگ گیا کہ یا اللہ، میں ڈاکی کے لیے جا رہا تھا، ایسی حالت میں تو مجھے نہیں بلا دیتا، تو مجھے نہیں بلا دیا ہے. اسی حالت میں بھی آپ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ڈال دے، مال ڈال دے، اس سے میرا دل، اس کا دل الگ طرح سے لگ گیا، اسے توبہ کیا، تائب ہوا اور وہ اللہ والا بن گیا. توبہ کیا؟ توبہ کرنے والا تو ہوتے ہیں اللہ والا. واللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مالدار کے ہاتھ میں جب مال پڑ گیا، اس نے کہا کہ اللہ، دیکھو یہ فقیر لوگ راتوں کو تلاش کر کے فقیروں کو مجھے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیا، اور میں اتنا مالدار ہو کر کنجوس بن گیا ہوں. وہ سخی بن گیا، اللہ والا بن گیا. میں کر رہا ہوں کہ دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر فساد آیا ہے، اس فساد نے ہمیں پریشان کیا ہے. ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ہمارے ہماری زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. ظاہری اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں، باطن انسان کا جب باطن برباد ہوتا ہے، اس کے اچھے اعمال بھی خیر کی نہیں رہ جاتے. جس طرح میں نے مثال آپ کو دے دیا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، علماء جانتے ہیں. پہلے ڈاکوں کا سردار تھا، جب دل بدل گیا پھر اولیاء کا سردار بن گیا. ان کا ایک مرید تھا، ان کو بڑا پسند تھا. جب وہ مرنے لگا تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور ان کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی کہ تاکہ اس کی نظر کی حالت آسان ہو جائے. جب اس نے سورۃ یاسین شروع کی حضرت نے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو یہ تلاوت نہ کریں. حضرت نے سوچا کہ بیمار کو کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے آواز سے, تو چپ ہوا. جب بالکل آخری وقت آیا تو حضرت نے حضرت بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے کلمے کا ورد شروع کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, احد اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ, یہ پڑھنے لگا. اس مرید نے کہا کہ حضرت میں اس کلمے سے بیزار ہوں, دنیا سے چلا گیا, مر گیا. شیخ بڑے پریشان ہوا کہ اللہ اتنا میرا پیارا مرید تھا اور اچھا آدمی معلوم ہو رہا تھا, نیک اعمال وہ کر رہے تھے بظاہر, اب یہ کفر سے دنیا میں چلا گیا, اس کلمے کا انکار ہی کر دیا. 40 دن اس نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی, مغموم تھا, نماز کے لیے حاضر ہوتا, نماز پڑھ لیتے, پھر سر جھکا کر گھر میں چلے جاتے, دل نہیں لگتا تھا کسی کے ساتھ بات کرنے کی, مغموم تھا. رات کو خواب میں دیکھا کہ اس مرید کو فرشتے جنجیریں ڈال کر گھسیٹ رہے ہیں, جہنم میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. انہوں نے پوچھا, فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دوڑے اور اس مرید سے کہا کہ آپ تم کو کیا ہوا, تم تو بڑے اچھے آدمی تھے. اس نے کہا کہ حضرت میرے اندر حسد تھا, میں اپنی پیر بھائیوں سے جلتا تھا, میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھے, دوسروں کے ٹھانگے کھینچ کھینچ کر کے میں اس کو پیچھے کرتا تھا اور اپنی آپ کو آگے بڑھاتا تھا. اور ایسے انداز میں آپ تو یہ ساتھ بات کرتا تھا کہ تیرے دل اس سے اچھاٹ ہو جائے اور میری طرف لگ جائے. حسد تھا, اس کی وجہ سے میں ایمان سے محروم ہوا. تو اندرونی کی بیماری ہے, اس کے ہمارے ساتھ احساس نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ تعاون آ گیا تو ہم ساری ٹیکے لگائیں گے. امریکہ میں تعاون آیا ہے, ہم یہاں ٹیکے لگاتے ہیں. امریکہ میں کیا نام تھا, پنجاب میں جو آیا تھا, ڈینگی تھا کیا, ڈینگی وائرس کیا, چیڑی مکوڑے آئے تھے, تو اس سے وہاں چرد میں لوگ ڈرتے تھے, وہاں سے وہ لوگ جرابے پہنتے ہیں, پاؤں میں جرابے پہنتے ہیں, برقعے پہنتے ہیں, وہ جہاں کوئی ڈینگی وائرس نہ لگے, احتیاط کرتے ہیں. حالانکہ اگر بیماری سے آدمی بیمار ہوا تو پہلے طرف کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اللہ مجھے تندرست فرما دے. دیکھو دل کی طرف, خدا کی طرف متوجہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. اس بیماری نے تم کو اپنے رب کی طرف متوجہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, پھر اس سے گناہ دور ہو جائیں گے. اگر مر گیا تو مرنا تو ویسی بھی ہے, لیکن اگر دل بیمار ہوا تو پھر تو آپ کا دنیا بھی تباہ ہو گیا, آخرت بھی تباہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اولاد یہ کام نہیں آئے گا, کسی کو کسی کا مال فائدہ نہیں یہ دے گا. یاد رکھو, اس مال سے وہ مال مراد ہے جو تمہارے پاس ہے, تم نے خیر کے کاموں میں نہیں لگایا ہے. جو مال مدرسے میں لگ گیا, مسجد میں لگ گیا, اور حلال راستے میں لگ گیا, جہاں لگ کیا ہے, تو وہ مال تو خدا کے لیے ہو گیا, وہ تو تیرا ہے, خدا کے پاس چلا گیا. قبائلی علاقوں میں جس کے پاس مال ہوتا ہے اور جس کے پاس لوگ ہوتے ہیں, اس سمے بیٹھے ہمارے سارے پٹاروں معلوم ہے, یہ محسوس ہے, یہ وزیرستان والے, اس میں خان وہ ہے, ملک وہ ہے کہ جس کی رشتہ دار زیادہ ہو, جس کے اولاد زیادہ ہو اس کو لوگ اہمیت دیتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں سارے مانتے ہیں کہ اگر نہیں مانیں گے تو اس کے ساتھ جتہ ہے, اس کے ساتھ گروہ ہے, مالدار ہے, اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا, اس کے پاس مال کے زور سے, اس کے ساتھ مال کی طاقت ہے. تو یہ قبائلی علاقوں میں یہ طاقت مانی جاتی ہے, یہ جو افراد ہو کسی کے ساتھ, کسی اولاد زیادہ ہو, بیٹھے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہاں لاؤ لشکر, فوج کے ساتھ لاؤ لشکر ہے, حکومتوں کے ساتھ, وہاں لاؤ لشکر, اولاد مال و دولت کام نہیں آئے گا. وہاں دل کام آنے والی چیز وہ ہے تندرست دل, قلب سلیم, تندرست دل, سلامت دل. تندرست دل وہ ہوتا ہے جس کے اندر بیماری نہ ہو. جس طرح ہم تندرست اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ٹھیک ہو, جس کی کان ٹھیک ہو, جس کی زبان ٹھیک ہو, جس کی ہاتھ ٹھیک ہو, جس کو ملیریا نہ ہو, جس کو کینسر نہ ہو, جس کو ٹائیفائڈ نہ ہو, بیماریوں کے پاس, جس کو ہم کہتے ہیں تندرست آدمی. اسی طرح تندرست دل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حسد نہ ہو, تکبر نہ ہو, دنیا پرستی نہ ہو, غیر اللہ کی طرف کیا امیدیں نہ ہو, تمعا نہ ہو, غیر اللہ سے تمعا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے محبت ہو, اس کے اندر صداقت ہو, اس کے اندر سچائی ہو, اس کے اندر شکر گزاری ہو, کیا وہ صفت ہو, اس کے اندر صبر ہو, اس کے اندر امانت داری ہو. یہ جو اچھے صفات ہے اس سے یہ کیا ہو, متصف ہو, اور بری صفات اس کے اندر نہ رہے. یہ قلب سلیم ہے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں, سنور جانا, اندر سے تندرست ہو جائے آدمی, رذائل دور ہو جائے اور فضائل اچھے اخلاق آ جائے, یہ آدمی تندرست ہوا. اب یہ دل پھر دیکھتا ہے, جب آدمی کا دل تندرست ہو جاتا ہے تو اس کی نظریں اسباب پر نہیں جمتی, پھر وہ اسباب کے اندر اپنے خالق کو دیکھتا ہے. اوہو, دینے والا تو میرا خالق ہے. جس طرح آپ کو کوئی چیک لے کے بادشاہ کے پاس آپ جائیں اور آپ کہیں کہ میں بڑا فقیر ہوں, غریب ہوں, واقعی آپ غریب ہو, وہاں گئے, اس نے آپ کے لیے چیک لکھ لیا کہ اس خزانے سے اس کو وصول کر لو, 1,00,000 روپیہ, 10,000 روپیہ کم و بیش سے دے دیا. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس چیک کے اندر کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک کاغذ ہے. اب بادشاہ فون کر لے اس خزانچی کو کہ کب آئے, اس کو پیسہ مت دو, یہ چیک کسی کام کے ہے, کچھ نہیں. تو وہ پھر اسباب کے اندر اپنی رب کی قوت کو دیکھتا ہے, رب کی طاقت کو دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دکان کے اندر فائدہ نہیں ہے, فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر وہ مال کے اندر فائدہ نہیں دیکھتا, اپنے رب کے حکم کے اندر فائدہ دیکھتا ہے. پھر وہ کبھی بھی 1,00,000,000 روپیہ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ جانتا ہے کہ جھوٹ زہر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ مت بولو. تو ایک اس کو 2,00,000,000 روپیہ ملے ایک جھوٹ سے, اور اس جھوٹ کا پتہ قیامت تک کسی کو نہ چلے, تب بھی وہ جھوٹ اس لیے نہیں بولے گا کہ وہ جانتا ہے کہ 1,00,000,000 روپے کا زہر زیادہ ہلاک کرنے والی ہے بنسبت تھوڑے مال کے زہر سے. اب دیکھو, اب اس کا دل سوڑ گیا, اب اس نے دل نے دیکھ لیا کہ طاقت خدا کے پاس ہے, حکم خدا کی مانی جائے گی. اب اس کی اب آئیں صحابہ کرام کے پاس, ان کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا تھا, ان کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا تھا. تزکیہ کا اثر, دل کا اثر پھر ظاہر پہ آتا ہے, پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کا اصلاح ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار میلے میں گئے, اونٹ دیکھے, بڑی فربا اونٹ ہے, یہ ہے ہمارے امیر المومنین کہ کبھی میلے میں ہوتا ہے, کبھی راتوں گلی میں پھرتا ہے, کبھی دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی تکلیف نہ ہو, مشکل نہ ہو, اور کبھی اونٹوں کے اونٹ بھاگ رہا ہے, بھاگ گیا, اس کے پیچھے بھاگتا ہے, ذمہ داری سمجھتا ہے کہ بیت المال کا اونٹ ہے, مجھ سے پوچھ ہوگی. اب انہوں نے میلے میں جب دیکھا, حضرت نے میلے میں دیکھا, بڑے فربا اونٹ تھے, بڑے بڑے مضبوط اونٹ تھے. فرمایا کہ کس کس کی اونٹ ہے, کس نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی اونٹ ہے. حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ کو بلاؤ. عبداللہ آیا, حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا کہ اونٹ آپ کو کیسے ملے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت فلان غزوے میں جو مال غنیمت تقسیم ہوئی اس میں مجھے بھی کچھ ملا تھا, اسے میں اس کو اونٹ خریدے اور بیت المال کی جو چراگاہ ہے اس میں نے بیچ دیا. اب میں اس کو فروخت کر رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا واہ واہ, کسی نے تو کہا ہوگا کہ یہ امیر مومنین کے بیٹے کی اونٹ ہے, اس کو پانی پلا دو, اس کو چارہ کھلا دو, اس کے اس کا آرام کا خیال رکھا ہوگا. یہ سارے جو اتنے فربہ ہو چکے ہیں, دوسری اتنی موٹی تازی نہیں ہے, یہ عمر کے نام سے نہیں موٹی ہوئی ہیں, یہ امیر المومنین کے نام سے موٹی ہوئی ہے. میں تمام کا امیر المومنین, تمام مسلمانوں کا امیر ہوں, تیرا امیر نہیں ہوں. لہذا آپ ان کو فروخت کر کے اس کی اصل مال کو اپنے ساتھ رکھی, باقی کو بیت المال میں ڈال دیں. اب یہ دل صحیح ہے, دل تندرست ہے, اب دل تندرست دل کا ایک اثر بھی ہے. یوسف قرضائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعوت برکات میں زندہ ہے غالباً, یا زندہ ہے حیات ہے نا, بڑے عالم ہے عرب کا, اس نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کے نام ہے وہ الایمان والحیات, ایسی نہ کچھ نام ہے, ذہن سے بھول گیا, میں نے دیکھا تھا کہیں. اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے, حدیث سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں دو ایماندار تھے. اب ایماندار سمجھ آئی یہ بات نا, کہ ایماندار کون ہوتا ہے, جس کا دل کیا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, ایمان سے کثر ہوتا ہے, ایمان سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن تھا, دو ایماندار تھے, ایک ایماندار نے دوسرے ایماندار پر زمین فروخت کر دی. اس جو خریدنے والا تھا اس نے اس میں کدالی کام کیا, اس کو صاف کیا, اس جب اس میں ہل چلا رہا تھا تو اس کے اندر ایک مٹکا آیا, وہ مٹکا سونے سے بھرا ہوا تھا, زیورات سے سونے سے. بڑا پریشان ہوا, ہم تو خوش ہوتے. اس نے کہا کہ اس نے اس مٹکے کو اب اپنے مالک کو پہنچانا چاہا, اس کے لیے سواری کی ضرورت پڑی, تو اس پر اس کو اونٹ پر یا سواری پر اس کو لاد کر کے اس کو پہنچایا اور کہا کہ یہ تیرا مٹکا ہے سونی کا بھرا ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو میرا نہیں ہے, مجھے میرے باپ نے نہیں کہا ہے. اب دیکھو معاملات میں تمہارے دل کا پتہ چلے گا کہ تمہارے دل کیسا ہے, عبادات تم کو اپنے رب سے ملا دے گا, اپنے رب سے جوڑ دے گا. اب آپ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے یا نہیں جڑا ہوا ہے, اس کا پتہ آپ کے اخلاق سے لگے گا. اگر آپ کے اندر خدائی رنگ آ رہا ہے, آپ کے اندر صبر آ رہا ہے, شکر آ رہا ہے, آپ کے اندر امانت آ رہی ہے, آپ کے اندر صداقت آ رہی ہے, آپ کے اندر سچائی آ رہی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تار اللہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے. ورنہ اگر اس کے اندر شیطانی صفات آتی ہیں, بغض ہے, حسد ہے, اور بظاہر دینی کام کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ساری تکبر ساری چیزیں ہیں, تو معلوم ہوا کہ کہیں سے تمہارا تار کٹا ہوا ہے اور وہ شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر شیطانی صفات آ رہے ہیں. تو اس کے اندر ایمانی صفات آئے, اللہ تعالیٰ کے رنگ برنگے رنگ ہوا تھا، رحم تھا، سچائی تھی، امانت تھی، تو کہا کہ یہ تیرا ہے. اس نے کہا کہ مجھے نہ باپ نے کہا ہے، نہ میرے والد، میرے دادا نے میرے باپ کو کہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ کوئی وصیت نہیں کی ہے، لہذا یہ مال تیرا ہے، لہذا یہ مال تیرا ہے، میرا نہیں ہے. اب اس پر انہوں نے فیصلہ چاہا کہ کوئی فیصلہ ہمیں ملے. کبھی اس نے وہاں ایک قاضی تھا، اس کے پاس گئے، دونوں معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتے کہ تیرا ہے، دوسرا کہتے کہ تیرا ہے، ہماری لڑائی کس پر ہوتی ہے؟ یہ میرا ہے، دوسرا کہتے ہیں میرا ہے، اس پر ہماری لڑائی ہے. اس پر لڑائی تو خود ہی بھی کرتے ہیں، خود ہی بھی لڑتے ہیں مردار پر، تو ان کی لڑائی اس پر تھی. قاضی کو بڑی پسند آئے کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں کہ یہ کہتے کہ تیرا ہے، دوسرا کہتے کہ تیرا ہے. اب انہوں نے جب یہ مقدمہ اس کے پاس پیش ہوا، اس نے سوچا، کہا کہ تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ ایک سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہے، کتنی عمر کا ہے؟ اتنی عمر کا ہے. بیٹی کتنی عمر کی ہے؟ اتنی عمر کی ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ آپس میں جوڑ بیٹھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں کہ تم رشتہ کرو، اچھے لوگ ہو، زندہ لوگ، کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ تو قاضی نے کہا کہ ایسا کرے کہ کچھ اس کو مہر میں دے دیا، کچھ اس کے لیے گھر بسایا میاں بیوی کے لیے، اور کچھ کہا کس کو کہو کہ آپ کے اس میں کیا کرنے سے کہا کہ خدا کے راستے میں تقسیم. یہ ہے ایمان والے، یہ ہے دل والے. جس کے دل سنور جائے وہاں فساد کیسے ہوگا؟ فساد تو ہمارے دلوں سے آیا ہے، اسباب سے نہیں آیا ہے. یہ ہمارے دلوں نے اس میں اثر کیا. ہم اب ہمارا جو اتنے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمارے ہم اس کو خلاف استعمال کرتے ہیں. موبائل کو دیکھو، اس میں گھنٹی لگائی ہے، نماز میں آیا ہے، خدا کے بندوں نماز میں آیا ہے، مسجد میں آیا ہے، یہاں رباب بجاتا ہے. کیا کہ رباب یہ کیا ہے؟ وہ جو اس میں ہوتا ہے میوزک، میوزک کیا ہے اردو میں، تو وہاں اس میں وہ بج رہا ہے. اسباب یہ چیزیں بنی تھی تمہاری فائدے کے لیے، کہیں سے پیغام سن لو، کہیں بات سن لو گے، کسی کو اطلاع دو گے، لیکن اس نے ہمیں غلط استعمال کیا. اب دیکھو اس طرح وسائل کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، دراصل یہ ہمارے دل غلط ہو گئے، ہمارے دل بگڑ گئے ہیں، ہمارے دل میں فساد آ گیا ہے. تو اس فساد کو دور کرنے کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. اگر یہ فساد دور ہوا، آپ کے اندر اطمینان آئے گا، آپ ایسے خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، کیونکہ آپ کا دل کا فساد جب دور ہو جائے گا تو تیرا دل کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تیرا دل کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے، پھر آپ ہر چیز سے مزہ اٹھاؤ گے. کتنا مزہ ہے! ومن عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو شخص نیک اعمال سے زندگی گزارتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، ہو ایمان والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پر ضرور ضرور اچھی زندگی گزروا دیں گے. اچھی زندگی تو یہی ہوتی ہے کہ آدمی اطمینان والی زندگی ہوتی ہے، تکلیف میں بھی خوش ہے، خوشی میں بھی خوش ہے. اب ہماری شادی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم مغموم رہتے ہیں، بیٹھے ہیں پھر بھی غمزدہ ہے، نہیں ہے پھر بھی پھرتے ہیں ادھر ادھر، کبھی شرک کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، فلان دے گا فلان دے گا. بیوی ہے پھر بھی پریشان ہے، یسر المرء من اخیه و امی و ابی و صاحبتی و بنی، ہر کوئی گویا محشر لگا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، ماں بیوی بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے. ایک گویا قیامت برپا ہے، دلوں کے اندر مزے ختم ہو گئے، نہ مال کے اندر مزہ رہا، نہ کسی چیز کے اندر مزہ نہیں رہا. اوہو، جب تمہارا دل تندرست ہو جائے گا، پھر دال میں تو وہ مزہ محسوس کرو گے کہ جو آپ کسی بریانی کسی چیز میں محسوس نہیں کرو گے. دل میں مزہ ہے، پھر آپ کو غم میں مزہ آئے گا، تکلیف میں مزہ آئے گا، آنسو بہیں گے، ناک سے کیا وہ آنسو بہیں گے، لیکن دل میں اطمینان ہوگا. جس طرح کوئی کسی کو انجیکشن لگاتا ہے اور سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا کیا ہے, یہ اس سے میں تندرست ہو جاؤں گا, اب درد ہو رہا ہے اور اس کو غالب یقین ہو, غالب گمان ہو کہ اب اس شخص میں بخار اتر جائے گا, وہی کہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, وہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ ابھی میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں یہ تم کو تکلیف ہو رہی ہے, میں نہیں آپ کو انجیکشن لگاتا, نہیں کوئی بات نہیں, ویسے میرا وہ تو انسان ہے, لیکن آپ انجیکشن ضرور لگائیں, دل مطمئن ہے. تو اسی طرح پھر آپ کی چیزوں میں, بلکہ یہ تو اطمینان تو کیوں گا, مزہ محسوس ہوگا اگر آپ کا دل کا حادثہ ٹھیک ہو گیا, مزہ محسوس ہوگا. دیکھو بعض لوگ مرچوں کا شوقین ہیں, میرے پاس خود ایک ساتھی آیا تھا, میرا ساتھی اور دوست تھا, وہ مرچوں کا بڑا شوقین تھا. تو میں نے کچھ سالن پکایا, میں نے کہا مرچ زیادہ ڈالو, اس نے کہا کہ, جب میں نے کہا کہ بھائی کیا ہے, بے تکلف ساتھی تھا, اس نے کہا کہ مزہ نہیں تھا. میں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا کہ مرچ نہیں تھا. صبح میں نے کہا کہ پورا سب کے سب مرچ پکاؤ, اس کو مرچ پکا لیا, پھر جب وہ کھانے لگے پھر کہا کہ مجھے تو مزہ پورا نہیں آیا. میں نے کیوں, میں نے کہا مرچ تو تھا, سارا مرچ تھا اور کچھ چیز تو تھی نہیں. اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا مرچ نہیں ہے, یہ ہمارے پنجاب کا مرچ جو پتلے پتلے ہوتے ہیں, اب وہ ہمارے پاس بھی آ گئے, جو پتلے پتلے ہوتے ہیں, جو ہمارے ناک سے بھی پانی بہاتا ہے, آنکھ سے بھی پانی بہاتا ہے. اب دیکھو اف اف بھی کہتے ہیں, مزہ بھی لیتا ہے, کیونکہ مرچ میں مزہ تو ہے وہ, کیونکہ اب ذائقہ ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہمارے دل ٹھیک ہو گئے, ہم دنیا میں مزہ میں رہیں گے, ہمارے دل کی سوئیاں, ہمارے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھی رہے گی. لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, اس کے لیے اچھی صحبت کی ضرورت ہے. یہ تصوف کے نام پہ جو تصوف کہتے ہیں, یہی راہی تزکیہ ہے. ٹھیک ہے, راہی تزکیہ, نام تم کچھ دو, نام کچھ دو اس کو, لیکن ہے ایک وہی چیز, پانی ہے کہو, واٹر کہو, اور ماں کہو, جو بھی کہو, بات وہی ایک ہی ہے. لیکن تصوف کہو, تصوف کے لین کو اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل سیدھے ہو جائیں, ہمارے دل تندرست ہو جائیں, ہمارے ہمیں تسکیہ حاصل ہو جائے, ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے, اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی آئے. کیا جس کی دل میں اللہ کی بڑائی ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی دینی کام کیا, میں بڑا کام کر رہا ہوں, کہہ سکے گا؟ کتھن نہیں. اس کے دل پر رب کی بڑائی سوار ہے, جس کے دل پر رب کی بڑائی سوار ہو وہ اپنے کام کو کیسے بڑا سمجھے گا, وہ تو اب کے کام میں گڑبڑ دیکھے گا, کسی تو گڑبڑ ہے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کیسے پیش کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں, اپنے تعلق نصیب فرما دیں, نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دیں. یہاں الحمدللہ بہت سے مشائخ بیٹھے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں یہاں جو آتا ہوں, ان استادوں کو اصول کا پتہ ہے ہمارے, میں کہتا ہوں کہ وہاں کے علماء کے ساتھ لوگ جڑ جائیں. الحمدللہ مولانا مفتی ابو البابا شاہ منصور صاحب دامت برکات ہوں, اس کے ہمارے حضرت پیر الفقار صاحب دامت برکات ہوں کی مجاز ہے, اس سے جس نے کے ساتھ اس کی شاگرد اختیار کی ہے, میں نے شاگردوں کو دیکھا ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں. جو بیعت ہو جائے گا انشاءاللہ سے اس کی فائدہ اٹھائے گا. ہمارے اصل مولانا شیخ پوری رحمت کے شیخ قرآن شیخ پوری رحمت دامت برکاتم ہے, وہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے خلفاء میں سے, اس سے بیعت جوڑی, جہاں سے بھی تمہارا مناسبت ہو, ہمارے حکیم اختر صاحب ہے, جہاں بہت سے الحمد للہ کراچی تو علم کا بھی گڑھ ہے, تصوف کا بھی گڑھ ہے. کسی کے ساتھ اپنا رابطہ کرو, اور پھر رابطے میں یہ نہ کرو کہ میں کیسے, اگر آپ نے پہلے سے کہا کہ میں پیر بن جاؤں گا تو تمہارا پہلی نیت بھی خراب ہے. کہو کہ محض میری اصلاح ہو جائے, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, میں رب کا بنوں, میں رب کا بنوں, اور میرے دل کے اندر گڑبڑی دور ہو جائیں. بیمار کیا یہ سمجھتے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, بیمار تو جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں. تو آپ کو ٹھیک نیت کے ساتھ, تندرست نیت کے ساتھ, پکیزہ نیت کے ساتھ, درست نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے سے جوڑ کریں. یہی کراچی میں الحمدللہ بہت سے اچھے لوگ ہیں, میں نے کہا کہ دو تو ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہیں اور بھی ہیں ہمارے, میں دیکھ رہا ہوں یا نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ تو دو تو بالکل آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو اس طرح ان سے اپنا تعلق جوڑے اور اپنی پھر اس کو بیماری نہیں بتائیں. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم پیروں کو اپنی تندرستی بتاتے ہیں. جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا نظر تو باز جیسی تیز ہے اور میرے کان اتنے اچھے سنتے ہیں کہ خوراک جو ہوتی ہے چچڑی اس سے بھی زیادہ فلان اسماء من القرآن اس سے بھی زیادہ میں تیز سنتا ہوں اور طاقت ایسی ہے کہ شیر کیا شیر سے میں پنجزمائی کر سکتا ہوں, ہاتھی کو کندھے پر اٹھا سکتا ہوں. اب پریشان ہوگا یہ کیا وہ ڈاکٹر کی آئے کیوں ہے میرے پاس. تو آپ جب شاہ کے پاس جائیں اپنی بیماری بیان کریں کہ میں جو آپ کے اندر کمی کتائی ہو وہ سامنے رکھے کہ تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے, اور جب وہ پھر آپ کو علاج بتائے تو یہ نہ کہو کہ مجھے پیر اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جائے گا, یہ تمہارا غلط ہے. وہ تمہیں راستہ بتا دے گا, آپ کو طریقہ بتا دے گا, اس طریقے کو اختیار تم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ کو نصیب فرما دے. واقعی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عفو يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے, یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, یا اللہ ہم کو معاف فرما دے. یا اللہ نامعلوم تو نے کتنے کافروں مشرکوں زانیوں بدکاروں شرابیوں یا اللہ فاسق و فاجروں کو اے اللہ تو نے معاف فرما دیا. یا اللہ ہم تیرے نبی کے ادنا امتی ہیں, ہم کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ جن جن بندوں کی تو نے توبہ قبول کی, یا اللہ تجھے ان کی توبہ کی قبولیت کا صدقہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. یا رب جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دل دماغ پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. یا اللہ ہمارے دماغوں کو برائی کے منصوبوں سے پاک فرما دے. اے اللہ ہماری نظروں کو پاک فرما دے, ہمارے کانوں کو زبانوں کو ہاتھوں کو پورے جسم کو گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے خون کو گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے. اے اللہ پاک فرما دے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پاک نہیں کر سکتا, ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے. یا اللہ پاک فرما دے. اے اللہ تو پاک فرما دے. یا اللہ پاک فرما دے. ہم ناپاکوں کو پاک فرما دے. یا رب پاک فرما دے. یا اللہ تو پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے, یا اللہ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں, ہمیں پاک فرما دے. یا رب ناپاکی کی حالت میں دنیا سے نہ لے جانا, اے اللہ تو پاک فرما دے. اے اللہ شرک کی نجاست سے، کفر کی نجاست سے، منافقت کی نجاست سے، تکبر، حرص، حوس، حب دنیا، یا اللہ ان ساری نجاستوں سے پاک فرما دے، یا اللہ پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، یا رب اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اپنی کتاب مقدس کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما دے، اولیاء مجاہدین شہداء علماء اتقیاء کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ مساجد اور مدارس کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ خانقاہوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، یا اللہ آج کے اس مجمع میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں، یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا رب تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے ایک ایک عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، علم میں، عمل میں، سخاوت میں، یا اللہ جہاد میں، دعوت میں، تبلیغ میں، واعظ میں، بیان میں، تقریر میں، تحریر میں، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہم جو کچھ کریں تجھے راضی کرنے کے لیے کریں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی کایا پلٹ دے، اے اللہ دلوں کی کایا پلٹ دے، یا اللہ ہم تیرے سامنے یا اللہ قلب سلیم لے کر آئیں، یا اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے، یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا نصیب فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے، یا رب اس اجتماع کے سلسلے میں اور اس ادارے کے سلسلے میں جتنے بھی خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچانا، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کر دینا، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کر دینا، یا رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سارے انسانوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، اے اللہ تو رسوائی سے بچا لینا، یا رب کرم کر دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کی پستی کو بلندی میں بدل دے، اے اللہ امت مسلمہ کی ذلت کو عزت میں بدل دے، اے اللہ امت مسلمہ کے انتشار کو اجتماع میں بدل دے، اے اللہ امت مسلمہ کو اچھی قیادت نصیب فرما، اے اللہ نظام خلافت نصیب فرما، اے اللہ ایمان و تقویٰ کی تحریک کو پوری دنیا میں عام فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان اور تقویٰ کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی عظمت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا رب آج کے اس مجمع میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ جو ہمیں دعاؤں کے لیے نہ کہہ سکے کہنا چاہتے تھے یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.